isn't not right with stones in your pocket. This isn't not right to your half life. This isn't not right down to your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies and she kicked you in the ball. This isn't not right to burn the poetry. This isn't not right to smash up your guitar. This isn't not right down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride. No i jak? I myślę, że fantastycznie. Nergal i John Porter, oczywiście Me and That Man. Wielokrotnie dziś do usłyszenia. Night Ride to nasza piosenka dnia. Ponownie w porannej audycji zapraszamy do trójki po 8.30. A tymczasem na budziku 7 po 4. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopies, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem. Nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega nie patrz, a ja jak bubr. Liryka, liryka, tkliwa dyna. Logia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika. Angelologia i dal. Wy się nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek. A tutaj Polska i harfa eolska. W ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika. Angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika. Angelologia i dal. Pod korniszą, niech epitafium mi napiszą. Tu leży magik i mał piszą. Pod spodem taki tekst. Ach, już zacieram ręce, to naprawdę prawdziwa poezja. Przed chwileczką liryka i oczywiście Grzegorz Turna, ale z tych rozgrzewek porannych państwa korespondencyjnych, no to naprawdę prawdziwa poezja. Jeśli chodzi o te dogrywki z środy i z czwartku, no niektórzy, jak już zapowiadali, wczoraj, przedwczoraj będą chcieli się odkuć właśnie w piątek. No i to ostatnia szansa, by zgłosić się, być tą tym pierwszym budzikowym korespondencyjnym przodownikiem. No to już myślę chyba wszyscy w blokach startowych. Głęboki oddech, ale jeszcze dla wyrównania szans i dla wyrównania pulsu, oczywiście, budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, no i jeszcze 71335 SMS-owo. Wszyscy gotowi? Można zaczynać, a zatem piątkowe trzy szybkie ciach, ciach. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Już teraz wiem, panowie dziś górą, no to może nie żadne pocieszenie dla pań, ale jednak pan Jurek Szeglarz gorąco pozdrawia wszystkich, którzy to, tak jak wczoraj mówiliśmy, już nie na nartach, właściwie jeszcze nie na żaglach. No to taki czas przednówek, wczesna wiosna, a pan Jurek jak zwykle pozdrawia wszystkich żeglarzy. Ahoj! Pan Piotr dziś jest z nami, z Radomia, jako pierwszy dziś z Wrocławia. 6 plusów zachęca do biegania, a dziś drugie równanie biegowe. Uwaga! 4 kilometry, w tym 6,30 na kilometr, dodać 4 razy 20 sekund w tempie 4,20 na kilometr, czyli poprawa wytrzymałości, tak mi się wydaje, czego wszystkim życzy pan Piotr. Dobrego, udanego weekendu oczywiście. Z Radomia, choć z Wrocławia, biegowy pan Piotr, serdecznie gratulujemy. Rzecz jasna tej kondycji, to po pierwsze, drugie samozaparcia i jak zwykle przy tej okazji nie tylko pozdrawiamy, ale podziwiamy. No i w budzikowym gronie witamy drogą SMS-ową. Dziś odezwał się po raz pierwszy pan Paweł z Końskich. Jak pisze, bardzo często jestem z budzikiem, ale dziś postanowiłem pierwszy raz się odezwać. Ciekawe, czy załapię się na

Brodowski zmarł w 1832 roku. 125 lat temu, w 1892 roku, urodził się Stanisław Maczek, generał, dowódca polskiej pierwszej dywizji pancernej walczącej na Zachodzie. Zmarł w 1994 roku. A 82 lata temu urodził się Richard Chamberlain, amerykański aktor i piosenkarz. Przypomnijmy, zagrał w fantastycznych serialach telewizyjnych Dr. Kilder, Szogun, Ptaki ciernistych krzewów, także w filmach Trzej Muszkieterowie, Kopalnie Króla Salomona oraz Ostatnia Fala. Richard Chamberlain urodził się 82 lata temu. Oczywiście także będziemy pamiętać o wszystkich dzisiejszych jubilatach, znanych, mniej znanych, także ze świata muzyki. O nich to przypomnimy już za niecałą godzinę. A za 3,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Do tego czasu Anna Maria Jopek. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Dziennikarskiego obowiązku powinienem powiedzieć Anna Maria Jopek z przyjaciółmi. Tu także wystąpił Pat Metheny, między innymi. 4:30, pora na prognozę pogody. Z południowego zachodu zacznie napływać ciepłe powietrze polarnomorskie. No nareszcie, panie synoptyku, trzymamy za słowo, bo patrzę na mapy pogodowe. Sobota, pięknie, niedziela, no też tak pięknie, troszkę inaczej, bo jutro... Ach, książkę. I o którym zajmiemy się za chwilę. Na razie o tym, co dziś w piątek. Dziś w miarę pogodnie na południu i na zachodzie. W północno-wschodniej części kraju pochmurno i deszczowo. Na północy także burzowo, ale w ciągu dnia możliwe przejaśnienia. No, jak jutro ma być słonecznie w całym kraju. Ale o tym, co jutro, za chwilę. Na razie o tym, że dziś trzymajmy się. Możliwe większe przejaśnienia tam, gdzie pochmurno i deszczowo jeszcze. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany w górach oraz na Suwalszczyźnie porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No a na termometrach dziś, no, dziś jak dziś, ale jutro. Dobra, jutro to za chwilę, ale dziś od 12 stopni na Suwalszczyźnie przez 17, 18, nawet do 19 stopni w centralnej części kraju, ale to nie wszystko, bo na zachodzie kraju dziś do 20, dzisiejsze to cóż tam, ale jutro nawet do, no dobrze, jutro to będzie jutro do 23. Na razie dzisiaj na zachodzie do 21. One wracają, tak właśnie te piosenki w budzikowym alfabecie. One to wracają i bardzo nas to cieszy, bo to okazja do tego, by w pewien sposób, w jakiś sposób właśnie rozgrzać szare muzyczne komórki. Zachęcam w tej sprawie 71335 SMS-owo. Przypomnę, w budzikowym alfabecie chodzi o to, że są trzy różne nagrania różnych wykonawców, no, akurat skupiliśmy się na polskiej scenie muzycznej, które to trzy różne nagrania, no, w jakiś tam sposób na pewno coś łączy. No, po pierwsze, że pojawiają się w budziku, więc już pewnego rodzaju jakość polskiej muzyki rozrywkowej trzymają. To po pierwsze, tak abym powiedział, oczywista oczywistość, ale są też inne. I państwa zadaniem jest podpowiedzieć, podyktować, może odpowiedzieć, co w duszy gra, a przede wszystkim, co łączy właśnie te trzy nagrania. W tej sprawie SMS-owo 71335, przypomnę, jakiś tam klucz budzikowej łepetynie się narodził właśnie, coś się łączy, ale to bym powiedział kwestia otwarta, gdyby państwo mieli swój wspólnik, jakiś wspólny mianownik, właśnie spójnik, niektórzy mawiają, spajnik łączący te trzy nagrania, to będzie nam bardzo miło także i podyktować pozostałym, podpowiedzieć taką państwa wersję tego właśnie dzisiejszego budzikowego alfabetu. Przypomnę, 71335, SMS-owo, pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu, a ja życzę państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się przody. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Trójka. Program trzeci. Nie chodzi, jak cyrk, co nikogo już nie śmieszy, jak stary słoń na pastwie nieludzkiej, jak dym. co ściele się po ziemi. Modlitwa, która się nie wznosi. Daleki głos, zupełne nic. O którym się nic nie chce, jak dzień, co skończył się nad ranem. Dziewczyna stąd, słuchawka odłożona, jak głupiec, który został królem. Poeta, co wolał być śmieciarzem. Muzyka sfer, początek i koniec. Nagraniu coś mi się wydaje, że pani Amanda mogła być zadowolona. Co prawda to nie piosenka o Harlow, ale to tak brzmi troszeczkę, jakby Tomek Bodzyński śpiewał Harlow, Harlow właśnie. Pani Amanda codziennie koresponduje spod Londynu. Właśnie po te wieści z wyspy jeszcze sięgniemy. No, dziś powiedziałbym, że w pewien sposób czuję satysfakcję. Z jednej strony, bo udało się, co najważniejsze, odszyfrować cóż to dziś w budzikowym alfabecie, a jako, że trzymając się tej definicji, że jednak wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi i te także nieprawidłowe zgoła podajemy, to między innymi, no, to taka radość, że udało się tak troszkę wyprowadzić w pole. Pani Bożena strzelała dziś, że to może W, no, nie udało się. Pan Paweł też strzelał, że to może na literkę S. Nie wiem, skąd takie skojarzenie, ale. Pan Maciek z Warszawy, pierwsze słowo do dziennika, drugie, no właśnie dziś, o przy piątku budzikowy alfabet sponsoruje, pan Maciek dziś pudełeczko zaliczył i to bardzo piękne. A dziś jako pierwszy pan Krzysztof z Wrocławia informuje, że w stolicy Dolnego Śląska plus 6 i na 6 dziś pan Krzysztof odpowiada, że dziś piosenki, 3 piosenki łączą panowie o imieniu Tomasz, tak jest. No i chwilkę później, dosłownie parę sekund, jakby się panowie zgadali, pan Maciek po głębszym zastanowieniu informuje, błąd, Tomasza dziś rządzą, ale zmyła. No, była zmyła, na no, niby na początku tak właśnie olej, organek, a później Budzyński, to no, nic nie pasuje. No to jeszcze także z kronikarskiego obowiązku dodam, Tomasz, olej, olejnik, omal nie pękła mi łepetyna, później organek, Tomek, rzecz jasna i utwór. Nowe nagranie w Trójce Wiosna, a przed chwileczką Tomek Budzyński, utwór zatytułowany Halo, Halo z podtytułem Harlow, Harlow. Brawa dla wszystkich budzikomaniaków, którzy brali udział w dzisiejszym alfabecie, także dla tych, którzy spudłowali. Rzecz jasna, panie Maćku jest mistrzem, ale konkurencja, tak jak dziś w postaci pana Krzysztofa, rośnie i moje serce rośnie, że udało się także dziś odszyfrować, cóż to w budzikowym alfabecie. No, redaktor Robert byłby dumny. Tak państwo wczoraj czy przedwczoraj formułowali to już po pierwszej nutce. A jeśli chodzi o te nutki i o budzikowy alfabet, będziemy próbować także walczyć z tą materią w poniedziałek o zwykłej porze. A jako, że na budziku już śmignęła 4:44, to za chwileczkę sprawdzimy poranną korespondencję od państwa, zagraniczną, ale wcześniej krajową. Yeah. Za 10:05 sygnały od państwa, między innymi od pani Agnieszki, która informuje, że nie biega, bo nie lubi. To a propos naszego takiego wiosennego, budzikowego zaangażowania w to, by innych motywować. No tu motywacja zero. Więcej czadu proponuje pani Agnieszka. Dobrze, bierzemy sobie to do serca. Piątek, mocniejsze uderzenie, szczególnie po godzinie 5:00. Och, to już gitary i perkusje jak nic. A i także w nawiązaniu do wczorajszego państwa, takiego jednego, drugiego czy trzeciego sygnału dotyczącego różnych instrumentów. Akordeon też ma się pojawić i pan, no powiedziałbym śpiewająco zawodzący, też się pojawi z klasyki. A i saksofon też będzie. Ładnie będzie, wzruszająco. Pan Dariusz informuje, że obudność mnie dopada, ale się nie daje, drzemie przy trójce, nie chce rozgrzewać komórek, 10 stopni w Bolesławcu, narty spakowane. Kropka. W Słupsku plus 11, poranne tańce przy budzikowej muzyce, to pan Adam z małżonką, brawa dla państwa. No i jest to w pewien sposób jakaś inspiracja dla pozostałych, być może małżonków, tak wyobrażam, przed godziną 5:00. Na przykład mężczyzna wychodzi do pracy, szykuje się tak po cichutku. A może by tak jednak zatańczyć z żoną i ciach, ją tam szturcha łokcie. Stary, daj spokój, nie wygłupię się. Może i tak to wygląda. A może nie. Może nie. Pani Sonia informuje, że na Opolszczyźnie 8 stopni, śpiąco, bardzo śpiąco. Rozumiem, biorę sobie do serca, po godzinie 5:00 to już mówię. Pani Bożena z wiosną już obudzona, bardzo się cieszymy. Pani Beata, nie ta z Albatrosa, jak się podpisuje moje 3 grosze, nie spać, śpiewać. Dobrze, będziemy wyręczać. Mam nadzieję, że się uda. Pani Ela z Kluczborka, jak zwykle o tej porze, w trakcie malunku twarzy i w półśnie na liczniku prawie dyszka na zewnątrz, rzecz jasna powyżej. Bardzo dobrze. Pan Karol, licealista, też jest z nami, bardzo się cieszymy. Na dzień dobry, stacja Sztum, już otwarta o 4:20, za oknem mokro, ale obecnie bez żadnego deszczu. Szalone 9 stopni na termometrze, wiosna już za chwilę wybuchnie. Na dzień dobry, na wsi mazurskiej ciemno jeszcze, w ogóle jasno. I bociany już są, o czym informuje pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. Pani Alicja też jest z nami, informuje, że w Toruniu termometr pokazuje całe plus 11. Czyżby już zaraz miało być lato? No to zaraz, to moglibyśmy powiedzieć jutro, do 23 stopni. O tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Na dzień dobry, pan Zdzisław, z uszanowaniem w Łodzi plus 9. No to można rowerkiem do pracy. Bardzo dobrze. I tu czujemy w pewnym sensie taką mobilizację pozostałych budzikomaniaków. O, proszę bardzo. Do pracy rowerkiem pan Andrzej z Krakowa, też w Krakowie plus 6 na polu, a po drodze po pączki właśnie. Okolice Pyrzowic 7,5 z kolei, to od pana Andrzeja z okolic Ryk. Ciepła leciutka mgiełka, ale widać gwiazd. No jak pięknie, poetycko może być. W Fahrenheitach, bo bardziej optymistycznie znaje się, to brzmi, pani Agata z okolic Lublina informuje, że plus 42 i taki dzień, że można przypalić wodę w czajniku. Oj, oj, oj, jednak wiosna, jednak. Pani Dominika też jest z nami, podpowiada. Co w budzikowym kalendarzu, co w kalendarzu świąt osobliwych nie tylko dziś, ale także na przyszły tydzień. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Pan Paweł Złosic też jest z nami, bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pani Anna, kłaniamy się nisko, i jeszcze pan Antoni. Ha, fantastycznie, bardzo się cieszymy za obecność, dziękujemy. A, jeszcze pan Tadeusz podpowiada. Dobrze, dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały obudności. Jeszcze jeden sygnał nam tutaj zaginął. Pan Kamil z Rzeszowa, no jasne, jest też z nami. Wita ciepło w nowym dniu. Bardzo się cieszymy. Po długiej przerwie witamy ponownie w budzikowej rodzinie. Sygnały od państwa, także te zagraniczne. To już za chwileczkę, już za momencik. Aj, jak ten czas pędzi. Ani się obejrzeliśmy. Bardzo proszę. Spoglądam na zegar. Za 5:30. Wow, wow. Panie, panowie, bracia i siostry. To jest specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów polityki. Legionerka Sydney Polak Junior Stres. Leso! Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą obalać rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Właśnie tak! Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy, nigdy ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Nie wierzę w rewolucję, ani w ewolucję.